Nincs olyan hitel, mint tegnap volt. Tegnap hidegebb volt. Csak a szél fúj. Semmi más. Nem volt baj. Ha én ezt kiszórom, szétszórom. Te bezárkódtál? Én mindig bezárkódok. Kulcsot kívülre tenni. Hogy kívül lesz téve kulcs? Na, menjél itt csak ki. Cica is itt van, bízz vele mellett, bízz vele játsz, cica! Ki a fasz? Látod a macskámat, cica! Nem jön, biztos. Nem. Én meg a maszkot nem boktam. De van bort. De van. Azt érzed magadat, macskám? Na, sok perc elmúlt, te lassan mozogsz. Tizenkét percet mondtak. És már eltelt menni 4 perc. Gyorsan múlik az idő, csak te vagy belassulva. Fázó vagy mi? Rettenetes. Ez gombódni, vagy nyombe. Itt is van, látod? Szállj be. Nyisd ki a Dom, hát, velikje. Zdravě. Dom, zdravě. kőbeszédszer. Nem érte azt, milyen számom. Tiszta? Jó. Jó. Gyorsan hajtott, ne? Uh-huh. Még gyorsabban megy, annak kevesebb vett kell fizetni. Ha lassan megy, akkor mindig több vett kell, észrevetted? Nem. Attól függ, mennyit? Akkor a fordulat száma a motornak. Lassan mennyi? Mennyit fizettél? 300-at. A motor? 330. Nagyon fogadsz, akkor ott lassítsam. Nem kell nekik a betegyteni. Nem. Na, de hogy kell. De mennyi? Itt tartod a kis kulcsodat, és hát belerakom a... Mert csak üljél, menj, várd a kettes szobát. Álljál sorba, jó? Tehát vegy a belerakom. Mi volt? Alig vissza menni. Na, 10 sati. Predadović, da. Da, 10 sati, da. No, vidim. Evo, ide, ja u tom. Ajde, da sam pares. Ajde, uzima i ajde. Dođi, Ivano. Ajde. Proveri samo da li je zakazan po Predadoviću. Da, 10 sati. 10-re vagyok bejelentve már. Vagyok el? Igen, be. Ha? Véle, jó, hogy jelentette, 10-re már. Köszi. 10-re bejelentette. Maga tud a fogásra. Majd így várom, hogy jobb lesz. Nincsenek előtt, ne törődj velük. Nem azért, hogy várogassam, majd utána két oda osszát. Az erővel felettét, hogy 8 óra akkor. Még csak 3-4-10. szóval soron. Soron nincsen. Soron nincs. Nincs még 10 órá. Nincs. Nem az. Nem. Nem ad ezt, Jos. Akkor ő megy vasta. Az nem. Az. Te nézve 10 óra, akkor van. Te meg is vagy, nem baj van.